สวัสดีครับ พวกเธออยู่ที่ไหนเนี่ยเรากำลังรอพวกเธอมาซาวเช็คอยู่นะ อะไรนะครับ คอนเสิร์ตจะเริ่มคืนนี้ตอน2ทุ่มฉันส่งอีเมลแจ้งเรื่องเปลี่ยนวันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ จริงหรอครับ ใช่สินี่ยังอยู่บนเกาะกันอีกเหรอ ใช่ รีบมาเดี๋ยวนี้เลย ได้ได้ได้ครับ เธอเหลือเวลาแค่5ชั่วโมงนะ You should reply ครับโอเคโอเคโอเค see you there Siempre fue difícil a tu lado y fui coleccionando errores demasiados. Definitivamente estás loca, no sé por qué te provoca mi forma de pensar. Ah, si yo no soy otra cosa que un tonto que se equivoca y no te supo amar.Aunque te duela no te vas. Aunque te duela no te vas. Aunque te duela no te vas.Suficiente mi promesa de un amor tan intermitente sigues presa. Definitivamente estás loca, no sé por qué te provoca mi forma de pensar. Ah, si yo no soy otra cosa que un tonto que se equivoca y no te supo amarAunque te duela no te vas. Aunque te duela no te vas. Aunque te duela no te vas. Aunque te duela no te vas.Noche, tu cuerpo extraña nuestro calor. Cierra los ojos, será mejor.